Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík a tento týden se budeme bavit o tématu, který jsme vlastně už nakousli někdy před 2 měsíci, mám pocit. A to, když první čeští operátoři naznačili, že představí nový tarify, kde budou nabízet neomezený data. No a teď vlastně po těch 2 měsících došlo k nějaký další změně. Ty tarify se nějakým způsobem upravují nebo představují nový, a takže to bude o tomhle. Může být. Já bych jenom třeba dodal k tomu, že natáčíme 22.8.2019 a k tomu oznámení nových tarifů došlo o den dřív. Byli jsme v Praze na tiskovce, takže jsme vám ty informace mohli naservírovat rovnou začerstva z první ruky. A T-Mobile vlastně zveřejnil strašně moc čísel, který se týkají toho letního datového experimentu, kde prostě tak nějak jako bylo jasný, že si zkouší zátěžové testy prostě svých sítí, jestli ustojí ten datový nápor a jaký vůbec bude zájem o ta data a tak dále. A pak jsme se dozvěděli něco přímo o těch tarifech, protože ty tarify vlastně navazují, že jo, na ta zjištění, vychází z nich částečně. A co se týče těch tarifů, tak tam je vlastně taky spousta jako dílčích informací a není to s těma novýma tarifama úplně složitý, takže... Úplně jednoduchý to asi není, si chtěl říct. Ano, teda není to jednoduchý, je to složitý strašně. Tak já bych třeba nechal teď trochu stranou možná ty statistiky, vrátil bych se třeba k ním později nebo nějaké ty zajímavosti z toho letního experimentu a možná bych rovnou nastřelil ty tarify, co říkáš? Tak jo, no. No, tak teda, abych to zbytečně nemátl, tak začnu tím, že řeknu, že ta nabídka na pohled působí strašně složitě. Bylo to trošku vtipný, protože když nám ty tarify představoval T-Mobile, tak myslím, že jsme na to všichni koukali trochu jak na zjevení a bylo nám řečeno, nebojte, ono to vypadá složitě, ale ve skutečnosti je to docela v pohodě. A teďka zhruba po tom, zhruba ten jeden den poté, co se mi to prostě nějak v hlavě rozleželo, tak jsem nějak jako došel k podobnému názoru, že ve skutečnosti ta nabídka poměrně jako je srozumitelná, akorát na pohled vypadá možná komplikovaně. Gro těch tarifů je v tom, že jsou vlastně flexibilní. Je to o tom, že vy si zvolíte vlastně 2 komponenty. Je tam ta hlasová komponenta, respektive je to teda hlas a SMSky, a pak je tam datová komponenta. A můžu asi předeslat, že ano, zlepšily se poměry a ano, konečně jsme dosáhli na neomezená data. No a já myslím, že asi nemá smysl, aby jsme tady rozebírali úplně jako každou tu představenou dílčí komponentu, jakože třeba za 250 korun si můžeš tady zvolit třeba ne, jako 100 ne. minut. Takže dostanu se k té kombinaci vlastně toho neomezeného volání a neomezeného internetu, což je takový jako takový ten cíl vlastně to, co bychom všichni chtěli, že jo. Prostě mít tarif, u kterého nemusíme přemýšlet nad tím, kolik prodatujeme, ale třeba ani kolik provoláme, že jo. Jo. Tak tady v tomhle případě je to tak, že když si vyberete ten neomezený hlas, tak to vás vyjde na 400 a ta neomezená data získáte za 875 korun. Což dohromady dává nějakých 1275 korun, necelých 1300. A to je, dámy a pánové, první neomezený tarif, který si jako jednotlivci můžete koupit v Česku v novodobé historii mobilních tarifů. Tak. To zní tak významně, když jsi takhle řekl. No, tak jako by pro nás, že jo, když jsme prostě na ty neomezené tarify čekali, tak pro nás je to trošku zjevení, že jo. Samozřejmě viděli jsme to všude možně v zahraničí a jak už vlastně Lukáš zmiňoval, že jo, tak před zhruba 2 měsícema Vodafone přinesl technicky první neomezené tarify, ale ty tarify jsou jenom pro rodiny, takže tam pokud jste chtěli jako jeden člověk pro sebe simku s neomezeným internetem, neomezeným voláním, tak tuhle kombinaci jste od toho operátora získat nemohli vlastně. u toho T-Mobile to jde, takže skutečně tohleto je docela jako zásadní milník. I když to prostě asi není úplně to, co jsme chtěli, že jo? Tak vždycky bude důvod k nespokojenosti, že jo? Ta cena je pořád vyšší než to, na co jsme zvyklí z Evropy, ale pořád mi to přijde jako krok dobrým směrem a jako zlepšení oproti tomu předchozímu stavu. No, to stoprocentně. Já jenom bych podotknul, že když jsem včera po té akci mluvil s Lukášem přes Skype teda samozřejmě, protože neomezený volání je drahý, takže využíváme neomezené balíčky od T-Mobile na léto. Tak Lukáš zněl, jako bych řekl, mnohem víc skeptičtěji než já a rozhodně mnohem víc skeptický než dneska, jo. Lukáš vlastně, jako jeho první reakce byla, že to není nic moc, že jo, tato nabídka, jestli se správně pamatuju. Jo, samozřejmě taky se mi to rozleželo v hlavě potom jednom dní, dneska vlastně ve čtvrtek, můžete si přečíst na CNews článek, kde jsem tohle rozebíral, kde jsem porovnával ty neomezené tarify a zasadil to do nějakého historického kontextu a třeba já jsem tam nějaký jako výhled do budoucnosti, co to bude znamenat. A k tomu se ještě určitě v tomhle podcastu dostaneme taky, že jo? K tomu se asi vrátíme. Ale jako na první pohled prostě to na mě nezapůsobilo, protože jsem viděl tam, že pokud chceš mít jako kompletně neomezený data a, to neomezený volání, tak ten tarif tě může stát třeba až 1500, že jo? Což není jako něco, z čeho bych se posadil na zadek. Ale právě tam jsou ty různý jako háčky nebo jako takový detaily, jak ty si můžeš ten tarif nakonfigurovat a jako do jistý míry to vlastně může být celkem výhodný, že jo? Pokud si vezmeš, to k tomu se ještě vrátíme, že oni vlastně ty neomezený data mají jako ve dvou různých tarifech podle nějakých podmínek, ale pokud si vezmeš jako ten základní balíček za těch 875 korun, tak jako v řadě případů ti to může stačit, že jo? Pokud budeš volat přes ten Skype nebo Messenger, WhatsApp, Instagram, prostě budeš používat tady tyhle jako nový komunikační služby místo prostě SMSek nebo volání, což jako mladí dneska dělají, tak ty nepotřebuješ tam, že jo, mít neomezený volání, to klasický, nebo SMSky. Jasně, to nepotřebuješ. No. Takže tady tyhle služby můžeš jako vynechat a potom, když už máš prostě ten tarif za jako těch jako necelých 900 a nemusíš se ohlížet prostě na to, kolik spotřebuješ dat, tak jako má to nějaký kouzlo. Jako samozřejmě pořád je to vysoká cena, jako studenti si to asi jako nedovolají, že jo, platit prostě 900 měsíčně jenom za telefon, ale jako aspoň něco, prostě do teďka jsme tuhle možnost vůbec neměli, teď už tady ta možnost nějaká je a zase prostě může se to vylepšovat, protože čekáme, že nějak na to zareaguje O2, prostě i virtuálové teďka budou moci snad takový tarify nabízet, protože pokud můžou neomezení data nabízet jako ti síťoví operátoři a zároveň oni mají povinnost mít prostě férový velkou obchodní nabídky, aby virtuálové jim mohli konkurovat, aby prostě mohli udělat konkurenceschopný tarify, tak prostě nějak i ti virtuálové budou muset dostat přístup k těm neomezeným datům za nějakých jako férových podmínek. Takže já věřím, že ta konkurence tady pořád poroste a že to může být ještě výhodnější než to, co teďka předvedli vlastně Vodafone s T-Mobilem. Jo. Ty jsi mluvil nebo zmiňoval jsi, že tady existují určité háčky a kličky. Já si právě myslím, že ta nabídka tím, jak je fragmentovaná, tak ono jí to jako dává flexibilitu. To jako bez pochyby ty nový tarify jsou hrozně flexibilní, že můžeš si fakt jako vybrat docela jako parametry podle sebe. Na druhou stranu je to tak strašně složitý. A samozřejmě komplikuje se to ještě tím, že T-Mobile tady přišel jako s takovou věcí, že tady budou takový jako napůl podpultový nabídky datových balíčků, který nebudou úplně propagovaný v tom mainstreamu, ale budeš si o ně moc říct operátorovi, prostě když mu zavoláš a řekneš mu, že máš takovýhle potřeby a nechceš třeba, já nevím, 3 GB balíček, který bude v tom oficiálním katalogu, ale chceš třeba, já nevím, 5 GB balíček, tak ten operátor ti ten 5 GB balíček poskytne, jo, za nějakou odpovídající cenu. Ale já si prostě myslím, že když nebo představ si tu situaci, jo, že prostě nějaký člověk z T-Mobile bude klasicky telemarketovat, že jo, bude volat lidem a přejděte k nám, nebo my vám jako tady nabídneme jiný tarif, lepší tarif. Já se jako bojím, že se jako spousta lidí bude potenciálně moct jako chytit do nástrah právě tady tohohle toho, jo, že bude to jako dost složitý, netransparentní, ty lidi nebudou vědět úplně jako, která bije, nevím, no. A úplně samozřejmě nejjednodušší by bylo, když by prostě tady byl jeden tarif, který je úplně neomezený a stojí třeba jako, nevím, 500, že? To by bylo hezký. To by bylo hezký, ale jako v českých reálích je to jako nehrozí něco takového. Ale těch balíčků tam má T-Mobile jako podle mě zbytečně moc, třeba u těch dat jich tam bylo snad jako 10 nebo něco takového, že na tom začátku to bylo odstupňovaný snad jako po jednom gigabajtu, až pak to skočilo někdy jako 12 a potom už byly ty neomezený, jestli si to dobře pamatuju. A fakt jako dělat ty balíčky o 1 gigabyte mi přijde jako zbytečně moc a potom prostě jak, aby toho na oko nebylo tak moc, tak rozdělovat to do nějakých jako nebo poloveřejných nabídek, jako je to pitomý podle mě, tohle jako nebyl krok úplně správným směrem, je to prostě mít jako všechno veřejný, ale třeba to zredukovat, protože fakt jako rozdíl mezi 2 a 3 gigabajtama nebo 3 a 4 nebo něco takového, jako není to až tak jako dramatický, že jo. No, jak se to vezme, jako rozdíl mezi 2 a 3 gigabajtama je jako v absolutních hodnotách je poměrně velký, takže... V absolutních hodnotách je to velké, jako i v těch relativních, ale jako prostě ta cenová přirážka tam podle mě není tak vysoká, aby jako lidi si prostě jako nezaplatili těch pár korun navíc, aby měli jako tu vyšší nabídku. No, možná bychom aspoň mohli trošku nastřelit ceny těch dat, které nejsou neomezený. 1,5 giga tady nabízejí za 125 korun, 3 giga za 225 korun a 12 giga za 425 korun. A myslím si, že třeba jako rozdíl mezi těma 3 a 12 gigabajtama, jako když vlastně srovnáš ten nárůst ceny a nárůst toho objemu dat, tak ten 12-gigový je o tolik výhodnější, že svým způsobem se vůbec jako nevyplatí uvažovat třeba nad tím 3-gigovým, že jo? Mhm. A já si myslím, že ta cenotvorba a vlastně i to, že oni skrývají vlastně v tom veřejném, nebo budou skrývat v tom veřejném katalogu ty mezikroky, jako třeba 5 nebo 7 giga, tak oni samozřejmě tímhletím se tě snaží vždycky dotlačit k tomu, aby jsi jako zaplatil za ten vyšší balíček, že jo? To jako není nic novýho v téhle branži. Jo, ale oni třeba skryli i ten úplně nejvyšší. My jsme to ještě neřekli, ale oni ty neomezený balíčky mají dva. Jeden, co je za těch 875 korun, tak je neomezený v tom, že tam jako skutečně nedochází k nějakému jako odstavení dat po spotřebování nějakého objemu, ale prostě prvních 50 GB můžete prosurfovat plnou rychlostí a po těch 50 GB tak ta rychlost uploadu i downloadu klesne na 10 megabitů za sekundu. Což je pořád jako dostatečně dobrý i pro nějaké jako streamování videa z YouTube a podobně. Jako není to nic, co by tě vyloženě moc omezovalo, a je to vlastně stejná rychlost, kterou teďka nabízí i Vodafone, aniž by on tam měl třeba těch 50 GB nebo nějaký gigabajty tou plnou rychlostí, jo. Takže těch 10 megabitů je jako OK. A potom, kdyby vám to jako nestačilo, kdyby těch 50 GB plnou rychlostí bylo málo, tak v té neveřejné nabídce tak je možnost si připlatit 400 ještě k těm 875 korunám a potom lze prostě celou dobu surfovat úplně neomezeně. Bez omezení rychlosti prostě půjde to, co ta síť jako dovolí a i bez prostě omezení dat. Možná tam budou hlídat, asi jako předpokládám, že v podmínkách budou mít něco jako, že nějakou jako ochranu proti jako zneužívání těch dat nebo proti prostě přetížení ty sítě, že jako do toho budou moci nějak hrábnout, ale prostě paušálně to nebudou jako nějak limitovat. Jo, což je vlastně dobrý, jo, což jo. Zní vlastně hodně dobře. To jako, já si myslím, že vlastně ta levnější varianta toho neomezeného datování, která se jmenuje neomezeně HD mimochodem, ta druhá se jmenuje neomezeně Max, tak jako to, že ti nabídnou 50 giga plnou rychlostí, podle mě, a vlastně nejenom podle mě, to pokryje potřeby většiny lidí. Jo? Do toho se většina těch lidí, který ten tarif budou mít, vlezou. Což není úplně nepodstatná informace. A kdyby třeba řekli, že můžeš prostě datovat třeba 10 giga naplno, jo, a potom ti srazí tu rychlost na 10 megabitů za sekundu, tak tam si myslím, že už bych se jako na to díval jako dost jako s despektem, jo, že to je nehezký, ale tohle mi přijde úplně, úplně v pohodě. Možná bychom se tímhletím mohli i posunout trošku jako k těm nějakým statistikám, který jsme se dozvěděli, který byly zjištěný vlastně na té během té letní datové akce, během toho experimentu. A z níž vyplývá, že těch 30 GB nebo 50 GB těm lidem stačí, že jo? No, o to právě jde, to je ten oslý můstek, protože když oni zprůměrovali jako veškerý vlastně datový přenosy v rámci teda těch neomezených dat, tak zjistili, že průměrně jeden člověk spotřeboval 12 GB, respektive 12,1 GB. Jo, což opravdu říká, že do těch 50 tam máš tak jako ještě velkou rezervu, že není možný, aby si většina lidí jako nevlezla do toho. Jo. To třeba 70-80% pravděpodobně se do toho vleze. Lidi třeba s Twistem datovali víc v létě, ty v průměru přenesli 17 GB nebo něco přes 17. A docela možná jako zajímavý, ale vlastně podle mě docela logický je, že lidi, kteří vlastně k operátorovi přešli kvůli té letní datové akci a koupili si předplacenku, tak v průměru přenesli 25,5 GB na člověka. A myslím si, že je to motivovaný přesně tím, že viděli, že u T-Mobile můžou v létě prostě neomezeně datovat, takže si za stovku nebo já nevím kolik to stojí, prostě koupili tu předplacenku, nějaký minimální datový balíček a pak prostě to dojeli, co to šlo. No a byla i nějaká omezená akce, měl to nějaký řetězec obchodu, ty nevím, jestli to byl Coop nebo Billa nebo Penny nebo někdo takový prodával nějakou předplacenku jako hodně výhodnou a u kterých si mohl ty neomezený data aktivovat, jo, za jako pakatel. Jo, takže lidi si to fakt koupili a dneska, když máš jako každý druhý telefon dual SIM, že to můžeš prostě prcnout dovnitř a surfovat, aniž by si musel měnit číslo nebo něco takového. Takže to bylo fakt jako atraktivní nabídka pro ně. A mimochodem T-Mobile taky zjistil, jak vždycky se říkalo, že když operátoři nabídnou neomezený data, že to lidi začnou zneužívat a používat prostě jako náhradu toho pevného připojení, tak samozřejmě objevily se tyhle extrémy. T-Mobile řekl, že u 3 lidí naměřil tu měsíční spotřebu víc než terabajt, což jako je jako masakr, že jo. Ale je to prostě, byly to 3 lidi a další zajímavé zjištění je, takže ten průměr u všech těch SIM karet, který měli ten neomezený balíček zapnutý během toho léta, tak bylo těch 12 GB, ale pokud by vyškrtli 10% lidí, co měli nejvyšší spotřebu, jako těch 10% mělo prostě jako vyšší spotřebu než ten těch 90%, ten zbytek, tak prostě pokud se ta desetina vyškrtne, tak ta spotřeba průměrná byla jenom 6 giga. Jo, takže prostě 90% tům lidí stačilo 6 giga na měsíc. To je přesně ono, že jo. Máš tady ty extrémy, ale většina prostě se chová jinak. To související ještě vlastně číslo z tohohle ranku je, že když vzali top 50 lidí, který datovali neomezeně přes léto, tak ti dohromady přenesli v té síti 30 terabajtů dat, což taky není málo. Ale zase je to prostě jenom 50 lidí. Já jsem rád teda, když tady zmiňuji ty spotřeby a že lidem, nebo že lidem stačilo 12 GB nebo třeba 6 GB, že si to ten operátor nevyložil tak, že prostě ty neomezené tarify nejsou vůbec třeba a že prostě nabídnou jenom ty tarify, který mají ten nějaký kapacitní strop. Jo, že prostě si řeknou, že prostě uděláme tarif, který má 15 giga, protože to jako 90% lidí stačí. Jo, 100%. No a to, co jsme vlastně ještě nezmiňovali a co je vlastně docela zajímavý a vypovídá to něco o určité poptávce, tak vlastně ten balíček na léto, který byl úplně zadarmo a přinesl vám neomezená data, tak si ho ve výsledku aktivovalo jenom 40% lidí, který mají u T-Mobile paušál. Což je otázka, jestli je moc nebo málo. A myslím si, že pro nás, který žijeme tím, že chceme neomezený data, datujeme, používáme smartfony a prostě žijeme jako tady v nějaký bublině, tak pro nás je to asi jako málo, ne? Si myslím, že jsme čekali víc? Rozhodně jsme čekali víc a myslím si, že ani těch 40% nebo kolik si říkal... 47. 47. Podle mě to je nějaký zkreslený číslo, protože oni těch paušálů, že jo, mají asi 4 miliony nebo něco takového, takže to můžou být nějaký paušály plus nějaká podmínka, že mají vlastně nějaký jako vyšší datový balíčky nebo něco takového. Podle mě se tam něco ztratilo v překladu, jo, protože já jsem k tomu dohledával jináčí čísla a z těch vyplývá... Já jsem teda našel jináčí čísla, ze kterých vyplývá, že teda T-Mobile oficiálně má 6,2 milionů zákazníků mobilních, to je jako komplet všechny paušály, všechny předplacenky. Jo. A podle jeho zprávy, kterou publikuje každý čtvrt rok, tak za to první čtvrtletí 2019, tak si internet v mobilu používalo 3,3 milionů lidí. Jo, takže je zhruba jako polovina z těch všech jeho klientů. A z toho jenom 78%, to je z nějakých jako 2,5 milionů lidí, ten internet používalo pravidelně, to jest, že se připojili alespoň 4x do měsíce. Jo, takže prostě mají 2,5 milionů pravidelných surfařů a z toho jenom prostě asi třetina si aktivovala ten neomezený balíček. Jo, a který byl zdarma. Zdarma, že jo. Já třeba si myslím o českém národu, že Češi mají v nátuře takový to, jako že když je to zdarma, tak potom musíš skočit, i když to vůbec vlastně nepotřebuješ. Znám spoustu lidí, který takhle fungují, ale přesně u těch dat se to nepotvrdilo, což je opravdu jako zvláštní. Jo, jo, tady si můžeme vymlouvat na to, že to byla taková jako neoficiální nabídka, jo, že to nepřidali automaticky všem, že jsi o tom musel říct. Ale to, že jsi o tom mohl říct, tak prostě to bylo tak jako reklamovaný všude, že jo? Oni, samozřejmě T-Mobile měl reklamy v televizi, na sociálních sítích, psali o tom veškerá média, nejenom ta technická, ale i prostě, že jo, běžný jako nějaký iDnesy, novinky a podobně, jako všude se to zmiňovalo. Ke každému se podle mě ta informace musela dostat, že si může aktivovat neomezený jako léto, ale jako neudělali to všichni. Navíc je to tak zajímavá nabídka, že si myslím, že i to takzvané word of mouth, jo, že taky muselo zafungovat, když si přišel na web T-Mobile, že jo, tak to tam taky na tebe ten banner svítil, že jo, hnedka někde nahoře. Takže já si osobně myslím taky, že není možný, aby ta informace o tom, že ten datový balíček k většině lidí prostě třeba aspoň k 90% nebo 95% lidí nepřišla. Jo. To znamená, že si museli vědomně říct, že ten balíček nechcou, pravděpodobně. Samozřejmě můžeme spekulovat jako proč, ale T-Mobile možná ještě jako třeba z něj časem vypadne nějaký závěr, proč teda se tohleto stalo. Oni teď se soustředějí teda spíš jako na lidi, kteří ty data chcou, než na ty, kteří je nechcou. Momentálně, ale do budoucna se to změní. A prostě asi lidi nechcou datovat, nebo já nevím. Jako asi ne všichni, že jo. Já věřím, že spousta lidí má třeba tady z daty, protože jim to doporučil někdo na telefonu, ale jako vůbec jako ty data nepoužívají nebo nepotřebují to, že jo. Prostě to je možný. Nechali si jako zlákat nějakým obchodníkem, který nebyl úplně poctivý, nebo jako známe tady tyhle případy. Jo, takže mohli se prostě k těm datům dostat tímhle způsobem a prostě, že mají jako neomezený data, tak to prostě pro ně nebyla žádná důležitá informace, nepotřebovali to. Ale vlastně T-Mobile ukázal vlastně i v grafu, u jakých tarifů byl ten nárůst nebo ten zájem o ta neomezená data jako nejvyšší. A tak jako asi nepřekvapí, že lidi, kteří měli aktivovaný tarif student data, kde je mimochodem 10 GB za nějakou 500 a k tomu jsou nějaký volný minuty a SMSky, tak tam to bylo jako 100% lidí, že jo? 100% těch studentů, tak si to aktivovalo, ty neomezený data, což jako asi dává to smysl. No. Dává to smysl, ale pořád je to trošku vtipný svým způsobem. Mm. Ale je to ta cílová skupina, u který bys čekal, že prostě po tomhle půjde, že jo? Za prvé jsou tak. To studenti, budou to asi ne úplně jako movití lidé, a za druhé určitě. To budou prostě ti, co mají tu nejvyšší spotřebu, protože mají Instagramy, YouTube, Netflixy a podobně. Přesně tak, a to, že jim někdo dá takovou nabídku, se mezi nima rozšíří a jsou schopní si to jít aktivovat, že jo? Jako úplným protipolem byl tarif, jak se jmenuje, síť plus, jo, kde si ta data aktivovalo 11% lidí, což je málo. Hmm. Ono to určitě souvisí i s tím, že ta data se musela, myslím, aktivovat přes mobilní aplikaci. Nemusela. Ve skutečnosti to šlo i přes můj T-Mobile na webu, ale jako oni, víš co, jako pointa je, že T-Mobile samozřejmě chtěl, aby ty si tu mobilní aplikaci stáhnul. Takže to v tom mým T-Mobileu na webu tak strašně zašil někde, že většina lidí to tam podle mě ani nenašla, nebo je nenapadlo, že by to tam někde mohlo být. Jo. Ale šlo, když jsi prostě otevřel nějaké nastavení svých dat, tak to tam někde bylo prostě taková malá položka, jo, neomezený datový balíček a mohl to zaškrtnout a bylo hotovo. Jo, jako, ale to právě si myslím, že mohlo dost lidí odradit, že ne všichni prostě tu jejich mobilní aplikaci používají, že oni říkají, že to má asi jo. Jako půl milionu lidí nebo kolik. No, přes půl milionu lidí, 536 tisíc si tu aplikaci vlastně stáhlo jako poprvé i začalo používat díky tomuhle tomu. Jo, aha. A řekli, kolik jako celkově lidí to používá? Asi ne, že? To neříkali. My jsme trochu utekli k té mobilní aplikaci, ale před chvílí jsme se tady bavili vlastně o tom, jako, jaký tarify, nebo lidé s jakýma tarifama si ta data zadarmo aktivovali. A on to taky může být jako docela dobrý indikátor něčeho. Jo, a možná se prostě ukazuje, že je tady sorta lidí, kteří jsou pravděpodobně starší, jako protipol těch studentů, jsou starší a pravděpodobně prostě je zajímá neomezený volání, protože to je to, co oni dělají a ty data jsou pro ně, dejme tomu, jako bonus, který třeba využívají, ale stačí jim těch, no pár dat, který mají v tom tarifu. Oni těch dat nutně nemají zase tak málo v tom tarifu, který si platí, jo, v tom drahým, ale prostě stačí jim to, no. Takže jako pointa je, že neomezený volání je jako v Česku pořád jako o dost důležitější, než si možná my myslíme. A jo, jako v porovnání s tím zájmem teda o ta data. Ne, zase tady můžem říct, že lidi nepotřebují neomezený volání. Že jim by stačilo mít třeba, já nevím, 100-200 volných minut. Samozřejmě, pokud je to jako obyčejný člověk, není to nějaký manažer, který potřebuje jako volat jako denně několik hodin. Ale jde o to, že to je jako taková jako psychologická jako výhoda, že ty víš, že můžeš volat kolik chceš, aniž by tě to jako stálo něco navíc. Což je právě případ těch dat. Lidem stačí 6 GB, stačí 12 GB, ale když víš, že tam tu hranici máš, tak už se nějakým způsobem omezuješ. Už víš, že prostě se musíš hlídat, aby ti to nepřeteklo, protože tam potom ty přednášky už jsou jako velký, nebo buď ti prostě ten internet zastaví, nebo zpomalí, dneska už vlastně nespomalujou, ale mají tam prostě, že si musíš ty data dokoupit a to už potom není takhle výhodný. Ale když víš, že ta data máš taky neomezená a že se nemusíš hlídat, že se nemusíš otáčet, tak je to prostě výhoda. A to je právě to, vlastně Vodafone loni nebo předloni přišel s tím motem datování bez počítání. Že když on představil ty Vodafone pasy, kde prostě ten internet rozkouskoval na milion různých jako minitarifů, který ty si musíš připlatit k tomu jako ještě další, k tomu jako tarifu, který už máš, aby ty si mohl prostě neomezeně sledovat YouTube a bez měl neomezený Facebook. Musíš prostě za každou krávovinu zaplatit jako 100 korun navíc, 100 korun měsíčně navíc. To prostě není datování bez počítání. Datování bez počítání je tady tohle, že jo. Když už máš ten jeden tarif, zaplatíš si jednou za ta data a máš je opravdu bez těch limitů nějakých. Jo, přesně tak. A já jsem fakt rád, že T-Mobile tady tuhle akci udělal, protože to ukázalo několik věcí. To, že ty sítě vydržely ten nápor, že to nějak nekolabovalo, možná jako lokálně někdy, někde, když se prostě sešlo někde více lidí, tak asi jo, ale obecně prostě ty sítě byly úplně v pohodě. Třeba na Letné, když se sešlo 250 tisíc lidí, tak tam nefungovalo ani volání, ani SMSky potom. Ale to jako by to je jiný případ samozřejmě. I by těch neomezených dat, že jo, by to, jasně, by to no. Takhle bylo. A za druhý to ukázalo, že prostě lidi nejsou, jako nebudou to zneužívat, že prostě není to pro ně náhrada pevného připojení, pro některý jako jo, byly tam ty extrémy, ale prostě většině fakt stačí ten menší objem. A prostě může teďka T-Mobile nebo vlastně všichni operátoři prostě na základě tady toho testu si můžou dovolit ty neomezený data nabízet, protože argument, že by jim to zahltilo sítě, je prostě lichej. Jo, protože když se to aktivovalo tak málo lidí, a i když to měli zadarmo, tak prostě kolik lidí si to bude objednávat, když to prostě bude stát tisícovku a víc měsíčně. T-Mobile prostě podle mě může zapomenout na to, že by těch 700 tisíc lidí nebo skoro 800 tisíc lidí, že by najednou přišli na ty placený tarify, že jo, takhle drahý. To prostě budu rádi, když tam ta konverze bude 10% podle mě. Jasně, to s tím by se asi dalo souhlasit. Zároveň, abych se možná ještě vrátil jenom trochu k tomu, co jsi říkal, že ta neomezenost, že to je prostě jako psychologická hranice, jako s tím souhlasím, akorát bych úplně nesouhlasil s tím, že většině lidem by třeba na volání stačilo 100 nebo 200 minut. Myslím si, že třeba 500-600 minut už je jako bezpečná hranice, do který by se fakt jako těch třeba 80% lidí vešlo. Ale to jako vlastně není podstatný, ale T-Mobile vlastně během té letní akce zjistil, že zhruba 70% jeho zákaznic a zákazníků stačí těch 12 giga. A ty si teda nemusíš kupovat neomezený data, můžeš si koupit 12-gigový datový balíček, ten nestojí přes 800, ten stojí, nebo skoro 900, jako to neomezený datování, ten těch 12 giga stojí něco přes 400, a pokud si k tomu nakombinuješ ten hlasový tarif neomezený, třeba pokud jako potřebuješ neomezeně volat, tak dohromady to stojí zhruba 800, něco málo přes. Ale to není zas tak velký rozdíl oproti tomu, co jsme měli doteďka. Tam prostě se ztratila jako nějaká stovka nebo nějaké 200 z toho. není to tak jako propastný rozdíl úplně. Jasně, no. Což je zase jako další věc. Ale jako důležitý je, že teďka už si můžeš opravdu ty balíčky nakombinovat, podobně jako když si Vodafone měl tarify na míru, kde jsi vybral, kolik chceš SMS, kolik chceš volání, kolik chceš dat, tak teďka se tady tohle konečně vrací, což je podle mě fér, protože fakt věřím, že mladým jako mladý neosloví tam to neomezený volání a to je SMSky, jak jsem zmiňoval, že oni chtějí ty data. A co je jako druhá jako klíčová věc, takže T-Mobile si ty tarify nepodmiňuje žádnými úvazky. Jo, zatímco u Vodafonu, za prvý máš tam, že to musíš koupit si do nějaký rodiny, že tam musíš mít minimálně dvě SIM karty a plus ještě internetový připojení pevný, tak u toho T-Mobile si to může zřídit každý jednotlivec a nemusí se uvazovat na dva roky. Prostě ta cena s úvazkem i bez úvazku je úplně stejná, ale pokud si uvážeš na ty dva roky, tak tam máš tu výhodu, že dostaneš nějakou slevu na to, aby jsi u toho operátora koupil nějaký mobil. Což jako někdo to může využít, ale podle mě operátoři mají ty mobily vlastně často drahší o dost, než za kolik se teda koupit v jiných třeba e-shopech a ani ta sleva, kterou ti nabídnou, tak nemusí třeba pokrýt ten rozdíl cen oproti tomu e-shopu T-Mobile a e-shopu prostě nějakého jiného obchodu. Další ještě možná zajímavost, kterou myslím, že jsme nezmiňovali, že vlastně začali datovat i lidi, kteří předtím ta data v mobilu vůbec nepoužívali. A to bylo dohromady nějakých 70, 80 necelých tisíc lidí. Což jestli je úspěch nebo není, to nechám, aby si každý zhodnotil sám, ale každopádně podařilo se jim aspoň do nějaké míry oslovit nový lidi, což je jako důležitý, že jo, když si tady buduješ prostě ten trh. Jo, ale tady zase bude otázka, kolik z těch 80 tisíc lidí třeba potom přijdou na ty placené balíčky. Jestli je to prostě tak nalákalo, že si řekli, jo, internet v mobilu je fajn věc, tak já si ten balíček koupím, ale podle mě jako tady těhle lidi nepřijdou na ty neomezené balíčky, že jo, protože nezaplatí najednou o 900 víc, než kolik platí teďka. Ne, jasně, to jako určitě ne. Jo, ale třeba já nevím, 100 nebo 200 oproti jejich současnému tarifu a nějaký prostě datový balíček už třeba možná takhle začnou používat. No. Ale samozřejmě to jako, jak to celá tato akce bude úspěšná, že jo, kolik lidí prostě na to nalákají a to na ty čísla si budeme muset počkat, křišťálovou kouli nemáme, takže tak. No a kdyby si měl porovnat teďka ty nabídky s nějakým odstupem, jako nabídky Vodafonu a T-Mobile, tak jako která se ti zdá atraktivnější? No takhle, ten Vodafone tím, že opravdu oslovuje jenom rodiny a ty jako jednotlivec si tam ta neomezená data pořídit nemůžeš, tak ta nabídka od Vodafonu mně ve výsledku přijde komplikovanější. Jo, jak ještě navíc, že jako oni tam mají nějaký ty háčky, hlavně to, že musíš mít od nich i pevný připojení, jako považuji to za nešťastný, myslím si, že to, jak oni si ty svoje tarify nastavili, že opravdu oslovují velmi malý trh. Naproti tomu ten T-Mobile, jakkoliv se můžeme bavit o tom, že úplně neomezený tarif jako po všech směrech je pořád jako poměrně drahou záležitostí, tak ale pořád platí, že ho tady máme. Určitě je tady nemálo lidí, pro který prostě těch zhruba třeba 1300 měsíčně není zas tak astronomická částka a rozumíš, jako ve chvíli, kdy jsme tady měli doby, kdy za neomezený volání si platil třeba kolem 3000 měsíčně, tak tohle furt je velký pokrok a rozhodně je to krok správným směrem, krok k té budoucnosti, kterou chceme mít. No akorát, že zatím prostě to ten mainstream pravděpodobně neosloví. Ta neomezená data teda aspoň. No já jsem vlastně v tom článku, který jsem na začátku podcastu zmiňoval, tak jsem srovnával nebo pokusil se srovnat ty dva tarify nebo ty dva přístupy, ale oni vlastně nejsou srovnatelní, že? Oni jsou konkurenční, ale jako tak jako zdravě konkurenční, že prostě každý cílí na tu jinačí skupinu, každý prostě na to jde jinačím způsobem, což je podle mě chválíhodný, že doteďka si operátoři ty tarify kopírovali prostě jednak jedným a to byla nuda a prostě neměl si důvod někam přecházet, ale tady už prostě ty důvody máš, nebo už tady prostě cítíš, že tady jsou ty rozdíly, protože Vodafone opravdu cílí na ty skupiny, na ty rodiny a tam dokáže třeba nabídnout i lepší ceny než ten T-Mobile, který to má prostě pro ty jednotlivce, což zase má prostě tu výhodu, že u Vodafonu ty jednotlivce nemáš, ale když už třeba má, nebo když opravdu chceš to pevné připojení od Vodafonu a máš třeba ty 3 SIM karty nebo 4 SIM karty, tak prostě můžeš ušetřit prostě víc než jako 1000 korun měsíčně oproti T-Mobile, který má to taky zvýhodnění, ty si můžeš ty ty tarify prostě taky nakombinovat do těch balíčků, oni tomu říkají Magenta 1, a podle toho, kolik ty tam využíváš služeb, tak oni ti dají prostě 10 až 25% slevu, ale i při té maximální slevě, pokud tam máš těch 5 služeb spojených dohromady, například 4 SIM karty a to pevné připojení, tak prostě je to dražší než u toho Vodafonu. Máš tam samozřejmě tu výhodu, že u Vodafonu, nebo teda, že u T-Mobile se nemusíš uvazovat na 2 roky a že třeba ta neomezená data tam máš, nebo máš tu rychlost, máš prostě těch prvních 50 GB jako úplně neomezených, ale jak říkám, prostě věřím, že i těch 10 megabitů není až tak velký problém. Což mimochodem těch 10 megabitů u Vodafonu je novinka, která byla oznámena tento týden, když Vodafone hodnotil nějaký taky ten svůj letní test a zjistil, že vlastně sítě taky nekolabovaly a že těch 10 megabitů prostě jako, že si můžou dovolit to nabídnout. Jo. Já si teda akorát říkám, jestli ten Vodafone nebude muset na ten T-Mobile nějak zareagovat, protože jako... Ale asi jo, já... Jo, jakože budou přece muset těm jednotlivcům něco nabídnout, ne, aby zůstali relevantní, protože nemůžou se do nekonečna soustředit jenom na ty rodiny, podle mě, to je opravdu jako hrozně podle mě malej trh. Tak jako rodin máš hodně, že jo? No máš, ale jako představa, že opravdu všichni přejdou k Vodafonu, musíš mít od nich ještě navíc to pevné připojení, jo, podle mě to, jak si to nastavili, fakt jako tím oslovějí málo koho. Ale zpočátku to bylo divný, protože jejich pevné připojení stálo za prd, nebo jako neměl si důvod to používat, že jo? Protože měli nějakou, že jo, to LTEčko na doma, nebo VDSLko, což prostě jako není zajímavý, protože to mají všichni úplně stejný ze stejné ceny. Ale teďka, když Vodafone pohltil UPCčko, tak zase UPCčko má už jako dost širokou uživatelskou základnu a pokud prostě spojíš už tohle připojení, který tam máš a vezmeš prostě ty 2 SIM karty do domácnosti, to nemusí být, že jo, rodina, může to být prostě jako přítel s přítelkyní, anebo už třeba mají jako rodina, manžel, manželka, mají třeba 2 děti a tam už fakt prostě ten neomezený tarif na tu jednu SIM kartu potom tě třeba vyjde na jako 599 korun, jo. A to je prostě, že jo, méně než těch 1100 u T-Mobile. Jo, to jako samozřejmě. Ale jako asi jako určitě si myslím, že nabídnou i něco pro ty jednotlivce, protože pokud za stejnou cenu T-Mobile nabídne o tolik víc, tak prostě Vodafone by byl blbej, nebo prostě bylo by to nerozumný, kdyby jako šel proti téhle nabídce s nějakým jako odpadem. To jako... Proto bude muset zareagovat i O2, že jo, který jako ještě jako jediný, no, určitě, nic takového netestovalo, vlastně podle mě jako vyčkávali, co převede konkurence. A právě konkurence, jak prostě ty nabídky jsou tak odlišní, tak O2 má velký nějaký manévrovací prostor, jak tu vlastní nabídku představit, jak to udělat. Třeba to ani nemusí být úplně neomezený data. I když jako bylo by to divný, kdyby to nepředstavili v nějaký formě taky. No, v tom ale prostě ceníku můžu... to asi bude, no. V tom ceníku to asi bude, protože zase jako je to ta důležitá psychologická hranice, ale prostě podle mě tady je velký prostor udělat nějaký jako atraktivní tarify, který mají třeba těch 10 GB a víc. A nemají tam třeba ani moc těch jako neomezených volání a podobně, že jo? Což, jak říkám, ti mladí tohle nevyžadují úplně. Jo, jo. Vlastně si říkám, že tohle to je po hodně dlouhý době bod, kdy mám trochu pocit, že konkurence na trhu nějak funguje, že ty operátoři dělají každý trochu něco jiného. Samozřejmě, když teda vemu v potaz, že O2 nedělá nic, teda no, což není zatím nic moc, ale budiš, jo, jako nekopírujou se, ale nějak si jdou určitýma vlastníma cestama, tak to je jako asi trochu pozitivní, že jo, teda. Ty jsi říkal, že ta konkurence nějak funguje dneska, nebo že tady se něco mění. Je otázka, nakolik to je z nějakých jako vnitřních pohnutek těch operátorů, nebo že by konečně začali jako vyslýchat nebo naslouchat těm uživatelům nebo zákazníkům, klientům, a nakolik za tohle může ten tlak, který teďka na něj vyvíjen prostě z oblasti politiků, že jo, teďka se připravují nový zákony, z tlak ČTU, který vlastně dospělo k názoru, že ti operátoři jednají ve shodě, že prostě je třeba ten trh regulovat. A zase prostě pořád tady hrozí, že tady přijde čtvrtý operátor, že jo, připravuje se nová aukce, kde ten čtvrtý operátor má vyhrazený frekvence speciálně pro sebe a zase prostě pro ty operátory, a to jsme zmiňovali už v těch dřívějších dílech někdy určitě, že prostě pro ně bude výhodnější, pokud oni se sami uskromní a prostě znepříjemní to tomu tomu čtvrtému operátorovi, aby tady vůbec ani nepřišel, že prostě pro ně je výhodný, pokud oni sami zlevní své služby, než aby se prostě museli jako dělit tady s nějakým jako čtvrtým dalším klíštětem. Určitě, určitě. Ale jako pro zákazníka je to dobrý, že jo? Vlastně tebe nemusí zajímat, jestli tady jsou 3 operátoři nebo 4 operátoři, pokud ty služby jsou za jako dobrý ceny. No teoreticky ne, ale pokud chci mít jistotu, že chci, aby trh fungoval i do budoucna, že se to zase nezabetonuje, tak samozřejmě pořád budu chtít, aby ten čtvrtý přišel. Jo, že? Jako ten čtvrtý, vlastně nedávno vyšel k tomu nějaký výzkum, že na těch trzích, kde jsou 4 operátoři, tak jsou ty ceny lepší než tam, kde jsou 3, ale zároveň prostě v Evropě jsou trhy, kde jsou 3 operátoři a kde si dokážou konkurovat, kde jsou ty ceny. No prostě tak jako my máme 3 operátory a vidíme dlouhodobě, že to nikam nevede, takže... Ale funguje, když jim pohrozíš, že přijde možná teda ten čtvrtý. No. A tím bych to asi pro dnešek uzavřel. Jo, já už asi taky nemám, co bych tomu dodal. Určitě si přečtěte ty naše 2 články, které tento týden vyšly, ten Petrův, kde představuje tu komplexní nabídku T-Mobile, která jako fakt člověk se nad tím musí zamyslet, co ten T-Mobile to nabízí, ale jako dává to smysl. A i ten můj článek, kde vlastně ty tarify obou operátorů porovnávám a jako srovnávám, nahlížím i trošku do minulosti, protože to, co vlastně představil T-Mobile a Vodafone, tak nebyly to úplně první neomezený mobilní tarify, už v minulosti tady něco takového bylo, ale to už tady jako zmiňovat nebudu. To už jsme konec konců řešili u toho Vodafonu před těma 2 měsícema. Takže tímto se s váma loučíme, mějte se fanfárově nebo růžově nebo jakkoliv chcete. A uslyšíme se zase za týden u významného 256. dílu pořadu CNews FM. Jo, tak za týden. Čau. Čau.